सब चमन से गुलाब ले आए, हुस्न वाले शबाब ले आए। शेख साहब ने मांग ली जन्नत, हम वहां से शराब ले आए। चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज, चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज। उसने भेजा है मेरे नाम शराबी कागज, चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज। उसने भेजा है मेरे नाम शराबी कागज, चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज। उसके हाथों में गुलाबों की महक है शायद, उसके हाथों में गुलाबों की महक है शायद, उसके हाथों में गुलाबों की महक है शायद। उसके छूने से हुआ सारा गुलाबी कागज, उसके छूने से हुआ सारा गुलाबी कागज। चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज। उसका खत पाते ही मैं खाने की याद आती है, उसका खत पाते ही मैं खाने की याद आती है, उसका खत पाते ही मैं खाने की याद आती है। कहीं मुझको भी बना देना शराबी कागज, कहीं मुझको भी बना देना शराबी कागज। चूम कर मत भरी आँखों से गुलाबी कागज। कहीं मैं उसका पता भूल न जाऊं राशिद, कहीं मैं उसका पता भूल भूल न जाऊं राशिद, कहीं मैं उसका पता भूल न जाऊं राशिद। मुझको लिखता है वो हर बार जवाबी कागज, मुझको लिखता है वो हर बार जवाबी कागज। चुभ कर मत भरी आंखों से गुलाबी कागज, उसने भेजा है मेरे नाम शराबी कागज। चुभ कर मत भरी आंखों से गुलाबी।